Teraz za 5199 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Ceny prądu dla gospodarstw domowych zamrożone do września. Mija 1000 dni od inwazji Rosji na Ukrainę. Kolejny rok będzie przełomowy, mówi prezydent Zełenski. Polskie miasta gotowe do zimy. Maszyny będą pracowały na ulicach, a także na ciągach pieszych i rowerowych. Ceny energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku się nie zmienią. Taką decyzję podjął rząd. Na razie zamroził ceny na 9 miesięcy, choć premier Donald Tusk nie wykluczył korzystnych dla konsumentów zmian w kolejnych miesiącach. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zaznaczyła, że zmiany dotyczą gospodarstw domowych, ale przełożą się na całą gospodarkę. Przede wszystkim będziemy powstrzymywać wzrost cen, bo ceny energii istotnie przekładają się na kondycję całej gospodarki, na koszty produkcji. Jeżeli są mrożone na poziomie chociażby gospodarstw domowych, to w tym obszarze nie powodują wzrostu kosztów utrzymania, który domu, który waży jednak w koszyku inflacyjnym dość znacznie. Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pozostanie na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. To oznacza oszczędność około 123 zł. Zmiana systemu wynagrodzenia to główny postulat pielęgniarek, które demonstrowały przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Protestujące domagały się spotkania z premierem w sprawie nowelizacji ustawy płacowej. O szczegółach Klaudia Dadura. Pielęgniarki podkreślają, że stawką jest przyszłość ich zawodu. Chcą przekonać premiera Donalda Tuska do obywatelskiego projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najważniejsze jest dla nas to, że w zawodzie pielęgniarki i położnej ważne jest i wykształcenie, i doświadczenie. I tego byśmy chciały w ustawie, żeby ta ustawa została poprawiona, żeby żadna z grup nie czuła się pokrzywdzona. Za tą samą pracę jeden dyrektor uznaje kwalifikacje, drugi nie uznaje. Pielęgniarek jest za mało, zdecydowanie za mało. Mamy pojedyncze dyżury. Według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarek brakuje w 72% szpitali. Jest to starzejąca się grupa zawodowa. Przy obecnej tendencji w 2030 roku 60% pielęgniarek będzie emerytkami. Klaudia Dadura, Polskie Radio. A z protestującymi pielęgniarkami spotkała się ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. To na jej ręce złożono petycję do premiera Tuska dotyczącą projektu ustawy. Ministra zadeklarowała, że przekaże dokument szefowi rządu. Następny rok będzie decydujący dla losów wojny, mówił w ukraińskim parlamencie prezydent Wołodymyr Zełenski. Wystąpił tam w związku z mijającym 1000 dniem pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Jak zaznaczył, Ukraina, by wygrać, musi być mocna i stabilna. Ukraiński prezydent zapowiedział wcielenie w życie tzw. planu stabilności. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w ciągu 1000 dni wojny ukraińscy żołnierze, ale też zwykli obywatele nie poddali się i nie stracili swojej państwowości. Zaapelował o wzmożone wysiłki w celu obrony ojczyzny. W decydujących momentach, a one będą w następnym roku, nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek w świecie zwątpił w stabilność naszego państwa. Na tym etapie wojny decyduje się, kto zwycięży, czy my wroga, czy wróg nas. To nie tylko bitwa o Kupiańsk czy Pokrowsk, to jest bitwa o całą Ukrainę. Całą Europę, ale też porządek, czy też chaos dla całego świata. Dla całego świata. Aby wzmocnić szansę na wygraną, ukraiński prezydent zapowiedział wprowadzenie tzw. planu stabilności. Przewiduje on stabilizację linii frontu, wspieranie produkcji broni, a także wzmocnienie jedności narodowej. Wśród konkretów wymienił plan produkcji ponad 30 tysięcy dronów dalekosiężnych, ale też 3 tysięcy rakiet, w tym pocisków Neptun. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do zachodniopomorskiego zawitała dziś zima. W Szczecinie spadł pierwszy śnieg. Na razie temperatury są nieco powyżej zera, jednak w najbliższym czasie może to się zmienić. Na ostry atak zimy jest przygotowany zarząd drugi transportu miejskiego w Szczecinie, zapewnia Kacper Reszczyński, rzecznik spółki. Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, firmy działające na zlecenie ZDITM-u wystawią około 40 pojazdów, w tym m.in. pługopospywarki, pługi i pługopiaskarki. Maszyny będą pracowały na ulicach, a także na ciągach pieszych i rowerowych. Gotowi są także zachodniopomorscy drogowcy, mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. My do tego podstawowego sprzętu, czyli pługosolargi i pługów, mamy około 120 na terenie województwa. Sprzęt, który mógłby być użyty w wypadku bardzo trudnych warunków, czyli pługi wirnikowe i równiarki. A Generalna Dyrekcja zabezpieczyła na ten rok 20 tysięcy ton soli drogowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17:05, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Zakończyła się faza singlowa półfinału numer 2 turnieju o puchar Billie Jean King w Maladze. Wielka Brytania remisuje ze Słowacją 1-1 i o tym, kto zagra z Włoszkami w finale, zadecyduje mecz deblowy. Emma Raducanu wygrała z Wiktorią Chrunczakową 6-4 i 6-4, a niesamowita tej jesieni Rebeka Szramkowa wygrała 18 mecz od września. Co ciekawe, druga w tej klasyfikacji Qin Wen Zheng, czyli chińska mistrzyni olimpijska z Paryża, ma 15 wygranych pojedynków. Szramkowa wygrała w 3 setach z Katie Bolter. Przypomnę, że dziś w nocy Polki uległy Włoszkom 1-2. Oficjalnie rozpoczęła się selekcja na styczniowe Mistrzostwa Świata Szczypiornistów. Trener kadry Marcin Lijewski podał szeroki skład złożony z 35 zawodników, z których 18 pojedzie do Danii. Polacy pierwszy mecz z Niemcami zagrają w Herning 15 stycznia, ale faza grupowa odbędzie się również w Norwegii i Chorwacji. Naszymi rywalami grupowymi będą też Czesi i Szwajcarzy. Finał, a w niego mierzymy przecież 2 lutego w Oslo. Za niespełna godzinę w Lublinie miejscowy Luk rozpocznie przygodę z Challenge Cupem. Pierwszy mecz z Maccabi Tel Awiw o 18:00, rewanż jutro o tej samej godzinie, mówi atakujący Kevin Sasak. Podchodzimy do tego, jakbyśmy chcieli wygrać ten puchar. Wiemy, że pewnie rywal jest gdzieś tam w hierarchii trochę niżej niż my sytuowany, ale chcemy wyjść, zagrać swoją siatkówkę, wygrać i po prostu jakby zapomnieć o tych meczach i przygotować się na następny, bo też przed nami mało treningów, dużo grania, a na horyzoncie kolejny trudny mecz na wyjeździe w Olsztynie. O 18 również 3 mecze hokejowe Ekstraligi. STS Sanok Energa Toruń, Unia Oświęcim zmierzy się z JHG KS-em Jastrzębie, a Zagłębie Sosnowiec podejmie Krakowie. Reprezentacja Polski seniorów w piłce nożnej spada z elity do dywizji B Ligi Narodów, a za to ich młodsi koledzy zachwycają w Elite League w rozgrywkach piłkarzy do lat 20. Do przerwy Polska prowadzi z Anglią 1-0. Jeśli chodzi o sytuację pogodową, no to w tej chwili możemy mieć opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Podobnie będzie w nocy i to ten przyrost pokrywy śnieżnej, który zapowiadają synoptycy, może sięgnąć nawet 15 cm. Tak duży przyrost to właściwie wyłącznie na szczytach Sudetów. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy na ogół ma wynieść od 0 do 5 stopni Celsjusza, na południu kraju miejscami do 6, a w rejonach podgórskich Sudetów spadki do minus 1 stopnia. A co z jutrem? W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, posypie śnieg i znowu w górach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. A temperatura jutro ma wynieść od 1 do 6 stopni Celsjusza, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami do plus 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Ten skład w Trójce dla Państwa do 19. Zapraszamy do Trójki. W najbliższej godzinie audycji popołudniowej zajmiemy się największym posągiem Jezusa na świecie, który przebić ma wszystkie rzeźby Chrystusa, w tym nasz świebodziński monument. Pojawi się też temat świetlicy, bezpiecznego miejsca dla młodych ludzi z warszawskiej Pragi. Ta przestrzeń ma zniknąć mimo wcześniejszych zapowiedzi o walce o to miejsce. W Pulsie Trójki, który za pół godziny z haczykiem, pojawi się temat tysięcznego dnia od wielkiej inwazji Rosji na Ukrainę. Mamy moment, który może być przesileniem. Zmiana prezydenta w Stanach Zjednoczonych, otwarcie rządzącego jeszcze 2 miesiące Joe Bidena na używanie sprzedanego Ukrainie amerykańskiego uzbrojenia w głębi Rosji, to okoliczności, które mogą zaprowadzić nas do rozmów o końcu wojny. Temu tematowi Monika Suszek poświęci Puls Trójki właśnie. Przypominam numer telefonu w sprawie każdej 22,7 trójek, a to Curtis Mayfield, Move On Up. Poprawiamy humory w Trójce. Hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up. your destination. Though you may find from time to time complications. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't cry. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, rumors people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little of faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Już prawie 12 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Z mapy stolicy znika stacja Praga. Miejsce, które służyło również jako bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych mieszkańców Pragi Północ. Co jest szczególnie przykre dziś w Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję, w której nakazał miastu wykonanie niezbędnych zabezpieczeń budynku przy ulicy Inżynierskiej 6, gdzie znajduje się właśnie stacja, oraz zakazał użytkowania terenu. Stan techniczny budynku jest oceniany jako zły, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz użytkowników. Tak przekazał mediom rzecznik warszawskiej dzielnicy. Dzień dobry, pytanie mam. Co panowie przywieźli? Cegły? Tak. Będziecie murować drzwi. Wszystkie? Tak, te wszystkie rozwalone drzwi. Dzień zaczyna się, no. Urzędnicze monstrum atakuje. Będą murować garaże, wykonując teoretycznie decyzję PINB-u, która jest bardzo na wyrost, zrobiona na podstawie opinii technicznej wykonanej przez ZGN. Po prostu serce krwawi na to patrząc. Nie? Stacja Praga to oddolny dom kultury, którego pomysłodawcą jest Piotr Wąsowski. W ściśniętych między kamienicami przestrzeniach zabytkowej zajezdni tramwajowej odbywają się wykłady, wystawy sztuki, warsztaty i koncerty. Ale przede wszystkim stacja Praga to bezpieczna przestrzeń dla dzieci, które borykają się z trudnościami. Jesteśmy w tak zwanym trójkącie bermudzkim, praskim. Michał Rusnarczyk, stacja Praga. Trochę istniejemy też dla społeczności tutaj wokoło. Jest wymagająca, mogę chyba tak powiedzieć, po różnych atakach z gazem pieprzowym, maczetami na przykład, albo różnych podpaleniach i włamaniach. Motywowani jesteśmy, żeby tym dzieciakom tutaj jakby trochę inną narrację zapewnić. Są różne warsztaty twórcze, łączymy różne światy, trochę międzypokoleniowo teraz będziemy działać. Działania związane ze sztuką, które robimy, też często pokazują problemy, które się dzieją w domu, bo jeśli dzieciak kilkuletni pierwsze co maluje na takim wolnym rysowaniu to lufka, fifka i zapalniczka, to rzeczywiście to jest coś, co bierze z domu. Tu nikt nie pudruje rzeczywistości. Dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Jak podkreśla szefowa Praskiego Centrum Społecznego Rozwoju Agnieszka Tobota, takie przestrzenie w strukturze miejskiej są niezwykle ważne. Organizacje pozarządowe to są takie miejsca, gdzie ludzie działają z pasją, z empatią. I jak przychodzą do nas dzieci ze szczególnymi potrzebami, czy to w doświadczeniu przemocy, czy jakichkolwiek innych kryzysów, to są wysłuchane, są zaopiekowane, i one mają to miejsce, do którego lubią przychodzić, bo wiedzą, że nie stanie im się krzywda, bo wiedzą, że jest ktoś, z kim można będzie porozmawiać, gdzie przez zabawę, przez edukację normalizujemy dzieciom trudne zjawiska, które zachodzą w ich życiu. Stacja Praga prawdopodobnie opuści niedługo swój matecznik. W wyniku wątpliwości dotyczących stanu nieruchomości stowarzyszeniu grozi eksmisja. Przed południem murarze podjechali już pod pierwszy z pięciu pawilonów. Zamurowanie stacji Praga zaplanowane jest na piątek. Stacja Praga zleciła własną kontrolę stanu technicznego budynku, z której wynika, że pawilon nie stanowi zagrożenia budowlanego. Działacze nie odpuszczają, a o pomoc zwrócili się do prokuratury. Urząd dzielnicy wskazał miejsce, które mogłoby zastąpić pawilon dawnej zajezdni tramwajowej, ale według członków stowarzyszenia jest tam mało miejsca. W dodatku nowa lokalizacja graniczy z normalnymi lokalami mieszkalnymi, co ograniczałoby możliwości i zakres działania stacji Praga. Tematem zajął się Józef Niewiarowski, a stacja Praga, warto o tym mówić, dawała młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa, stanowiła spokojne miejsce, do którego młodzi mieszkańcy Pragi mogli uciec od trudnej codzienności. A dziś mamy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Nigdy za dużo mówienia o tej kwestii. Dziś poświęcimy jej Klub Trójki. Zapraszamy po godzinie 20. Your silent treatment, talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show more life.

Sprawdzamy sytuację na drogach w radionawigatorze Trójki. Mariusz Dąbrowski. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 na węźle Łódź Północ na 294 kilometrze, gdzie było sporo problemów po zdarzeniu trzech aut osobowych, które zablokowały lewy pas wspólnej części łącznic Katowice-Warszawa i Gdańsk-Warszawa. Teraz jedzie się już przez to miejsce bez jakichkolwiek problemów. Powoli schyłek utrudnień na autostradzie A2 na odcinku węzeł Łódź Północ na 364 kilometrze, gdzie auto dostawcze najechało na bariery. Zablokowany jest prawy pas łącznicy Warszawa-Katowice w kierunku Białegostoku. Ruch łącznicą odbywa się tylko jednym pasem. Lada moment powinno się to poprawić. S2, więc południowa obwodnica Warszawy. Korek jest od węzła Opacz po Wilanów. Kłopoty są na obu jezdniach i w stronę Mińska Mazowieckiego i w stronę węzła Konotopa. S6, obwodnica Trójmiejska Korki, spowolnienie od Gdyni po węzeł Rusocin. Największy korek jest w rejonie węzła Gdańsk Południe. S7 i S8 w Warszawie. Korek od węzła Konotopa po Wisłę na jezdni w stronę Białegostoku oraz od Annopola po Bemowo na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. W Warszawie także korki w Alei Prymasa Tysiąclecia i w Alejach Jerozolimskich. Niestety na obu jezdniach. Jeszcze Krajowa 16, odcinek Grudziąc-Ostróda w pobliżu Samborowa na 90 kilometrze doszło do zdarzenia autoosobowego i ciężarówki. Droga była zablokowana, ruch w obu kierunkach teraz odbywa się tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Agnieszka Drost i skrót serwisu Trójki. Amerykanie potwierdzili użycie przez Ukrainę amerykańskich rakiet ATACMS do ataku na terytorium Rosji. Dziś Ukraińcy wystrzelili 6 takich rakiet na skład amunicji w obwodzie briańskim. 2 dni wcześniej, w niedzielę, Ukraina dostała zielone światło od Waszyngtonu na wykorzystanie amerykańskich rakiet do atakowania celów na terytorium Rosji. Polska coraz bliżej drugiej wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 9 miliardów 400 milionów euro. Brukselska korespondentka Polskiego Radia ustaliła, że unijni eksperci z Komitetu Polityki Gospodarczej zatwierdzili wstępną zgodę komisji, a Bruksela wydała ją przed tygodniem. 2 obywateli Hiszpanii planowało przeprowadzić akt terrorystyczny na Litwie. W planie mieli podpalenie pomieszczenia produkcyjnego jednej z prywatnych firm w miejscowości Szawle na północy kraju. Nie udało im się tego dokonać. Obaj natychmiast zbiegli na Łotwę. Tam zostali zatrzymani w Rydze przez Łotewską Służbę Bezpieczeństwa Państwowego. A pełny serwis Trójki o 18. W nocy będzie sporo chmur, ale będą i przejaśnienia. Popada przelotnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Pokrywa śnieżna może wzrosnąć na północy kraju do 5 cm, a jeśli chodzi o szczyty Sudetów, to nawet od 6 do 15 cm. Jeśli chodzi o temperaturę w tę noc, to na ogół od 0 do 5 stopni Celsjusza, na południu około 6 na plusie, a w rejonach podgórskich Sudetów spadki do minus 1 stopnia Celsjusza. Tam na południu Polski chodniki i drogi mogą być bardzo śliskie od lodu z powodu zamarzającego deszczu i deszczu ze śniegiem. 26 minut do godziny 18. Słyszą Państwo Radiohead i Just. Przed nami Puls Trójki o możliwych scenariuszach zakończenia wojny w Ukrainie na 1000 dni od wielkiej rosyjskiej inwazji. Just 23 minuty do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawialiśmy dzisiaj w popołudniowym Zapraszamy do Trójki o tym, jak mogą wyglądać wkrótce oferty o pracę. Że może tam się pojawić obowiązkowo wysokość wynagrodzenia, które oferuje pracodawca szukając pracownika. Dzwonią Państwo w tej sprawie. Super temat. Naprawdę niektóre branże już od jakiegoś czasu stosują te widełki, ale domyślam się, że to też nie zależy od branży, tylko od jakichś zasad rynku. Fajnie też by było, gdyby ktoś pomyślał i tych widełkach podawał ceny netto. I jeszcze słówko a propos jawności wynagrodzeń, bo kilka lat temu, dobrze pamiętam, Finlandia spraktykowała taki pomysł. Fajnie sobie anonimowo sprawdzić, ile zarabia sąsiad, a jeśli już musimy podać swoje dane jako osoby sprawdzającej, no to nagle się okazało, że Finowie aż tak bardzo nie potrzebują wiedzieć, ile ludzie dookoła zarabiają. Wiedzieć może potrzebują sami, ile zarabiają inni, ale w drugą stronę no zdecydowanie mniej fajnie to działa. Ona mówi, że wie mnie otwierać starych drzwi, nie obchodzą jej utarte ścieżki nowe odkrywa. Włosy łamie wiatr, ją porywa, daje sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Nie powalisz jej, choćbyś góry zdobyła, gorzka to chwila. Przecież wiesz, bo ty tam byłaś, to mija. Daj sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie dogonisz jej. Ona leci z wiatrem w tyle nowych miejsc. Daje sobie czas. Dziewiętnaście minut do godziny 18. W studiu Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. 1000 dni wojny w Ukrainie. Wojska walczą na wielu frontach. Rosjanie powoli i za cenę wielkich własnych strat idą do przodu, ale nadal na przykład nie zdobyli całości Donbasu. Nie załamał się również front ukraiński. Ukraińcy mają czym strzelać, a poza tym utrzymują się w obwodzie kurskim w Rosji już ponad 4 miesiące. Komisja Europejska przedstawi w najbliższych dniach kolejny 15 pakiet sankcji wobec Rosji, a w styczniu jeszcze następny. Są również nieśmiałe szkice umów pokojowych, ale co z tego wszystkiego wyniknie, to zapytam moich gości, a jest z nami analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Krzysztof Nieczypor. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Oraz profesor Maciej Raś, prorektor Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Zacznijmy może od tej perspektywy końca wojny. Czy są szanse na koniec wojny w najbliższych miesiącach? I może zacznijmy od tej perspektywy rosyjskiej. Panie profesorze. Myślę, to znaczy zależy, co rozumiemy poprzez koniec wojny. Jeżeli mamy na myśli zakończenie militarnej fazy konfliktu, to pewne szanse są, by konflikt, militarna faza konfliktu, czyli ta pełnoskalowa wojna, zakończyła się w roku 2025. Natomiast jeżeli pod pojęciem zakończenie wojny rozumiemy stan stabilnego pokoju, zawarcie porozumienia pokojowego, które będzie szanowane przez obie strony. Nie wiem, czy będzie zadowalało obie strony, ale spowoduje, że i Ukraina, i Rosja będą mogły się rozwijać i swoimi drogami, to myślę, że stoi to pod dużym znakiem zapytania nie tylko w najbliższych miesiącach, ale i w najbliższych latach. Panie Krzysztofie, ta odpowiedź nie jest też jednoznaczna, jeżeli myślimy o stronie ukraińskiej? Z deklaracji i wypowiedzi władz ukraińskich, w tym przede wszystkim prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, nie ma nawet cienia właściwie dopuszczania myśli o możliwości podpisania, nie mówiąc już o warunkach pokoju, ale nawet zawieszenia broni. Wołodymyr Zełenski, jego współpracownicy, jego otoczenie formują wciąż dość radykalną postawę, jeśli chodzi o warunki zakończenia działań wojennych. Mowa jest oczywiście o formule pokojowej, która stanowi podstawę dla jakichkolwiek rozmów prowadzonych przez ukraińską dyplomację na temat warunków zakończenia konfliktu. Ta formuła jasno określa, że warunkiem zakończenia tego konfliktu jest powrót do sytuacji nie tylko sprzed 22 roku, czyli przed rozpoczęciem pełnoskalowej fazy wojny, ale powrót do granic prawnie uznanych międzynarodowo z 91 roku. To również są postulaty związane z wyprowadzeniem, z wycofaniem się wszystkich wojsk, jednostek wojskowych Federacji Rosyjskiej z terytorium Ukrainy. To również są postulaty ukarania decydentów moskiewskich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełniane przez rosyjskich żołnierzy. Jeśli bierzemy pod uwagę właśnie tą retorykę, to o żadnym pokoju, zawieszeniu broni niestety nie możemy w tej chwili mówić, ale to chciałbym, żeby to wybrzmiało sprawiedliwie. To znaczy Ukraina walczy o swoją egzystencjonalną, o swoją egzystencję, o swoją niepodległość i niezależność. I to Federacja Rosyjska występuje w roli agresora i tego podmiotu, który również nie dopuszcza do jakichkolwiek negocjacji pokojowych. Bo retoryka, jeśli chodzi o warunki zakończenia formułowane przez Kreml, są również niezmienne. To są te same postulaty, które słyszeliśmy w grudniu 2021 roku, jak również tuż przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji w lutym 2022 roku, czyli doprowadzenie do właściwie podległości ukraińskiego państwa zdominowanego przez Federację Rosyjską. No właśnie, bo wielu chyba na Zachodzie też wierzy, że taki deal z Putinem jest możliwy za cenę, no powiedzmy de facto, uznania terytorialnych tutaj aneksji tych ziem terytorialnych, zamrożenia też wojny na obecnej linii frontu. Czy to jest tak, że te negocjacje z Władimirem Putinem są możliwe i to jest słabość Zachodu, jeżeli chodzi o odczytywanie kroków Rosji, panie profesorze? Negocjacje zawsze są możliwe. Pytanie tylko o warunki owych negocjacji. Wspominał tu już mój współrozmówca, jakie są warunki ze strony ukraińskiej. Zachód bez wątpienia chciałby negocjować. Oczywiście chciałby też zmusić Rosję do jak największych ustępstw. Czasem także chciałby dokonać pewnych ustępstw kosztem Ukrainy. Natomiast pytanie, na ile zgodzą się strony tego konfliktu. Rzecz jasna, dużo bardziej od postawy Zachodu zależna jest Ukraina, tak? No Ukraina po prostu jest utrzymywana przez Zachód finansowo. Już praktycznie to państwo w tej chwili całkowicie jest zależne od pomocy finansowej Zachodu. Nie wspominam już o pomocy, o wsparciu militarnym potrzebnym bezpośrednio do prowadzenia działań zbrojnych. I tutaj dla Rosji otwiera się pewna, nie chcę powiedzieć okno pogodowe, ale pewna szansa. Rosja swoją szansę upatruje w zmianie stanowiska Zachodu, związanym przede wszystkim ze zmianą administracji prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Również Rosja liczy na to, że podejście, jakie w ramach Unii Europejskiej prezentują takie państwa jak Węgry, czy w ostatnim czasie także Słowacja, będzie zdobywało większą popularność, a przynajmniej podejście do propozycji rosyjskich, czy tego, co będzie zgłaszał Donald Trump, będzie bardziej neutralne, że Europa nie będzie w stanie po prostu udźwignąć kosztów ponoć prowadzenia wojny, nie będzie w stanie wykonać sobie także woli politycznej wśród elit politycznych do tego, by albo po prostu zwyczajnie będzie mieć potencjału do tego, by w dużej mierze zastępować Stany Zjednoczone, jeżeli oczywiście tu znak zapytania, tak, Stany Zjednoczone zechcą znacząco zmienić swoją politykę względem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Dobrze, rozmawiamy tutaj o tych kwestiach militarnych i wielkiej polityki, ale są jeszcze te kwestie społeczne. Czy są społeczne oczekiwania na zakończenie tego konfliktu? Najpierw zacznijmy od strony ukraińskiej, panie Krzysztofie. Są oczekiwania, natomiast jeszcze tylko dosłownie na dwa zdania chciałbym wrócić do tej kwestii związanej z konfliktem i możliwością jego zakończenia. Przypominam i chciałbym to wyraźnie podkreślić, że konflikt ukraińsko-rosyjski, on nie dotyczy wyłącznie kwestii niepodległości, tudzież suwerenności, integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. W sformułowanych w grudniu 2021 roku postulatach adresowanych do państw Zachodu, w tym przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, były żądania Moskwy odnośnie całej architektury bezpieczeństwa na kontynencie europejskim, dotyczącym nie tylko wycofania wojsk amerykańskich z terenów Ukrainy i pozostałych państw, możliwości dyslokowania tych wojsk na terenach obszaru postradzieckiego. To również kwestie dotyczące pozablokowości państw postsowieckich, w tym Ukrainy, ale również to dotyczyło Polski, to znaczy wycofania wszystkich jednostek NATO z terenów, które zostały objęte Sojuszem Północnoatlantyckim po 1997 roku, czyli między innymi naszego kraju, więc kwestia dotycząca Ukrainy jest tylko pretekstem dla Rosji, żeby całkowicie podważyć architekturę bezpieczeństwa na całym naszym kontynencie. Więc wojna nie toczy się tylko o kwestie terytorialne, jeśli chodzi o Ukrainę. Wracając do pani pytania, jeśli spojrzymy na badania opinii społecznej, które są przeprowadzane na Ukrainie, to wyraźnie widać spadek tej determinacji ukraińskiej, chociaż ona wciąż utrzymuje się na dość wysokim poziomie. Zgodnie z ostatnim sondażem 58% Ukraińców nie dopuszcza żadnych negocjacji, które nie brałyby pod uwagę powrotu do granic 1991 roku i odzyskania pełnej niepodległości. Również ponad 80% Ukraińców wierzy w zwycięstwo militarne Ukrainy. To jest wciąż wysoko, chociaż jeśli przypomnimy sobie nastroje społeczne jeszcze w maju 2023 roku, no to ponad 80% Ukraińców nie dopuszczało rozmów, negocjacji dotyczących jakichkolwiek ustępstw ze strony Ukrainy. To spadło już do 58%, to jest wyraźny spadek, ale wciąż to jednak większość społeczeństwa, która opowiada się za całkowitym zwycięstwem militarnym nad Rosją. Czy strona rosyjska, ta społeczna strona rosyjska, jak podchodzi do tego konfliktu i na ile my możemy mieć informacje zgodne z prawdą, a nie te, które prezentuje najczęściej propaganda w mediach? Panie dyrektor, drodzy państwo, to proszę mi pozwolić również na dwa zdania odniesienie się. Tak, ja zgadzam się z tym, co powiedział przedmówca w sprawie warunków zakończenia konfliktu, ale właśnie tu, niestety, my możemy to różnie oceniać, ale musimy brać to pod uwagę, że część polityków na Zachodzie może liczyć, że ze względu na opór, który stawia przy wsparciu z Zachodu Ukraina, Rosja będzie bardziej chętna do rozmawiania na temat zakończenia konfliktu konkretnie dotyczącego wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nie tylko relacji z Zachodem, chociaż uważam, że Rosja, jest moje zdanie, uważam, że Rosja będzie cały czas zmierzała do zakończenia tego konfliktu tylko wtedy, kiedy ułoży sobie zgodnie ze swoimi interesami, z tym jak te interesy postrzega całość relacji z Zachodem, kwestie ładu, międzynarodowego ładu europejskiego, a nie tylko ustali linię demarkacyjną na Ukrainie. Czyli albo ich warunki, albo nic. Inaczej. Zachód liczy, że Rosja będzie teraz bardziej skłonna do ustępstw, że wycofa się po prostu, część elit zachodnich, tak? Wycofa się z propozycji, o których mówił przedmówca, słusznie je podkreślając, natomiast w chwili obecnej Rosja będzie bardziej skoncentrowana na zdobyciu czegokolwiek, tak? Czyli odniesieniu sukcesu, czy rzeczywistym odniesieniu sukcesu, czy sukcesu w cudzysłowie, pokazując, no zdobyliśmy coś na Ukrainie, tak obroniliśmy naszych rodaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę powtarzać tych słów propagandy rosyjskiej. I teraz tak, oczywiście, że można łatwo domniemywać, że większość Rosjan jest zwolennikiem, to zwolennicy zakończenia wojny toczonej przeciw Ukrainie, czy w ogóle szerzej, całej wojny z Zachodem. Trudno nawet w propagandzie rosyjskiej ukryć, że Rosjanie tej wojny się boją, bo boją się, że ta wojna, przecież to propaganda rosyjska cały czas straszy przekształceniem tej wojny w trzecią wojnę światową. I muszę powiedzieć, że te obawy są silniejsze znacznie w Rosji niż w świecie Zachodu. Więc na pewno Rosjanie byliby ucieszeni z takiego stanu rzeczy i chcieli zakończenia wojny. Oczywiście w tej wojnie dowiedzieliby się, że w tej wojnie odnieśli sukces, warunki sukcesu zdefiniuje propaganda rosyjska. Pytanie jest tylko jedno, bardzo zasadnicze. Czy ta część społeczeństwa rosyjskiego, którą nazywamy elitą kremlowską, czyli rządzący obecnie Rosją, też chcą zakończenia tej wojny, ponieważ zakończenie tej wojny będzie oznaczało, że będą musieli przejść do normalnego zarządzania państwem, rozmowy o rozwoju, gospodarce itd. Tak, a odpowiedzi na to pytanie niestety nie mamy. Albo i mamy, ale tak. W domyśle. Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Raś, prorektor z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz pan Krzysztof Nieczypor, analityk OSW, Zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję. A to był Puls Trójki Moniki Suszek. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior, I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Parents separated, got sent to therapy, hey, hey, hey. God, I hope we make it, 'cause that's not my tendency. Oh, I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. You can walk on home, take me out your phone. You can leave it alone and never look on back. You can dance all night, kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. But you stand by me. I'm a scumbag, stand by me.